Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W południe poznamy kolejnych urzędników, którzy odejdą z administracji rządowej. Dziś wyrok w sprawie prezydent Łodzi oskarżonej o poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Bruksela żyje kontrowersyjną nominacją bliskiego współpracownika Jean-Claude'a Junckera. Europosłowie żądają wyjaśnień. Za 2 godziny poznamy kolejne nazwiska urzędników, którzy stracą stanowiska w ministerstwach. Przedstawi je premier Mateusz Morawiecki. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska przypomniała, że dymisja to efekt zaprzysiężenia nowego gabinetu, które odbyło się 11 grudnia. Z dniem zaprzysiężenia liczą się 3 miesiące na to, aby premier dymisję złożone przez wiceministrów przyjął bądź nie przyjął. Dzisiaj premier ogłosi swoją decyzję. Na pewno wśród tych osób, które złożyły dymisję, część z nich nie będzie przyjęta, a część tak. Stanowiska straci kilkunastu sekretarzy i podsekretarzy stanu. Zmiany kadrowe i odchudzanie rządu o 20 do 25% premier zapowiedział tydzień temu. Podkreśla, że chodzi mu o rząd bardziej ekspercki, a mniej polityczny. O 14 ma zapaść wyrok w sprawie prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. Oskarżono ją o poświadczenie nieprawdy w dokumentach, co pozwoliło jej partnerowi dostać kredyt hipoteczny na 200 tysięcy złotych. Prokurator wnioskuje o pół roku więzienia w zawieszeniu na rok i grzywnę w wysokości 12 tysięcy. A dla Włodzimierza G. 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu i 8 tysięcy złotych grzywny. Zdaniem prokuratury Hanna Zdanowska miała w akcie notarialnym niezgodnie z prawdą oświadczyć, że otrzymała od swojego partnera 50 tysięcy złotych, co miało wpływ na udzielenie kredytu. Podczas rozprawy partner Zdanowskiej Włodzimierz G. zeznał, że podpisała ona dokument in blanco. Obrońca prezydent, mecenas Bartosz Tytuning, przekonywał sąd, że poświadczenie otrzymania pieniędzy nie miało żadnego wpływu na udzielenie kredytu. Podkreślał też, że Zdanowska otrzymała 50 tysięcy złotych w postaci nakładów na remont jej mieszkania. Nie ma absolutnie żadnego wymogu, który by pozwalał na twierdzenie in concreto w tej sprawie, że owo potwierdzenie czy pokwitowanie, które w aktach sprawy jest, było bankowi potrzebne do zawarcia umowy kredytowej. Z taką linią obrony nie zgadza się prokurator Mariusz Dąbkowski. W mowie końcowej zwrócił uwagę, że zapis dotyczący zapłaty 50 tysięcy złotych znalazł się również w akcie notarialnym sprzedaży mieszkania. Są przed notariuszem złożone oświadczenia. Jak to, co jest tam zawarte w akcie notarialnym, ma odnosić sąd do tych twierdzeń czy wyjaśnień, które tutaj wysłyszał? Początek rozprawy dziś o godzinie 14. Agata Gwizdała, Radio Łódź. Plantacje konopi indyjskich zlikwidowała w Gandhi hiszpańska policja. Produkcją i przemytem zajmowała się grupa przestępcza z Polski. Pierwsze osoby zatrzymano w styczniu, mówi Iwona Jurkiewicz z Centralnego Biura Śledczego. Podczas przeszukania domów zajmowanego przez obywateli Polski znaleźli i zlikwidowali plantację prawie 200 krzewów konopi indyjskich. Zatrzymano dwoje obywateli Polski przebywających na stałe w Hiszpanii. Śledczy zatrzymali też 2 osoby związane z przemytnikami, które ukrywały się na południu Polski. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Grupa europosłów zarzuca Komisji Europejskiej złamanie procedur przy awansie zaufanego współpracownika Jean-Claude'a Junckera. Dziś będzie to jeden z tematów debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Chodzi o nominację na sekretarza generalnego Martina Selmayera. Sprawą tej nominacji Bruksela żyje od kilku tygodni, a powodów jest wiele. 48-letni prawnik z Niemiec Martin Selmayr to postać kontrowersyjna. Będąc szefem gabinetu Jean-Claude'a Junckera miał nieograniczoną władzę. I to on, jak mówią urzędnicy, faktycznie rządził komisją, stosując przy tym intrygi. Jego wszechstronna wiedza i błyskotliwość nie są kwestionowane, ale wątpliwości wzbudzają metody działania. Poza tym ogłoszona teraz nominacja na sekretarza generalnego, odpowiadającego za pracę prawie 30 tysięcy urzędników, to przedłużenie jego panowania poza przyszły rok, kiedy skończy się kadencja tej komisji. Krytykowany jest też tajemniczy przebieg awansu, a coraz więcej pojawia się informacji, że mogło dojść do naruszenia procedur. Nie bez znaczenia jest również umocnienie niemieckich wpływów w komisji, co wielu osobom się nie podoba. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Po bardzo wiosennej niedzieli, trochę mniej wiosenny poniedziałek, najcieplej w Przemyślu 14 stopni, w Łodzi 12, w Szczecinie 7. Najchłodniej 4 stopnie w Suwałkach. Mało słońca, dużo chmur, gdzieniegdzie deszcz. Na Przedgórzu porywisty wiatr, wysoko w górach, bardzo silny, wiejący z prędkością 110 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

They say that true love's hard to find. I'm ready now to make you mine. Don't make me wait. Sting i Shaggy na początek tej godziny naszego spotkania. Pora teraz na płytę tygodnia i w tej sprawie Piotr Metz, witaj. Dzień dobry, a słyszałeś całą płytę Stinga z Shaggy? Nie, jeszcze nie. Spodoba ci się. Marcin Kiedryński, jak wiadomo, jeden z największych fanów, powiedział, że w swojej audycji, że to jest taka płyta na przetrwanie złych czasów. A Julka Pietrucha, tak się złożyło, kiedy wizytowała nas tutaj przy Myśliwickiej 357 w czwartek i przyszła opowiedzieć o nowej płycie, dostała album fizycznie do ręki, no nie wiem, jakieś 7 minut przed wejściem. Wzruszyła się. Wzruszyła się, naprawdę miała łzy w oczach. Pomyślałem sobie wtedy, że rzeczywiście dotykanie fizyczne czegoś, nad czym się pracowało 2 lata, to jest zupełnie inna historia niż chmura albo plik. Szczególnie, że album jest wydany przepięknie, w taki sposób nie dzisiejszy nawet, powiedziałbym, ale może po to, żeby chcieć tę płytę mieć w ręce. A jeżeli chodzi o muzykę, to i są piosenki po polsku i jest mimo wszystko trochę inaczej, ale też okoliczności powstawania tej płyty były zupełnie inne niż wtedy, bo wtedy było niespiesznie, bez żadnego jakiegoś takiego celu na horyzoncie, po prostu, żeby nagrać płytę i wydać, tak o tym opowiadała Julia, i nagrała specjalnie też dla nas, do każdej piosenki, swoją opowieść. To co, posłuchamy sobie Ewki, a wcześniej wstępu Julki. Tak, ale jeszcze tylko powiem, że mamy te płyty dla Państwa, 71335, proszę pisać i proszę nie zapomnieć o adresie zwrotnym pocztowym. Dziękuję bardzo. Każdy z nas idzie przez życie we własnym tempie. Jedni szybciej, inni wolniej. Nie lubimy być poganiani, strofowani, a bardzo oczekujemy, szczególnie od bliskich nam osób, zrozumienia. I myślę, że Ewka jest trochę takim wołaniem o to zrozumienie. Bo kiedy biegnie się przez życie, bądź idzie bardzo szybkim krokiem, czasami nie ma nawet chwili ani możliwości na to, żeby odetchnąć pełną piersią. Skrajności w skrajność, z półmroku w jasność, zelżały mrozy i świat znów krąg zatoczył. Już tak z nią bywa. Co noc odpływa, ty od lat popełniasz błąd. Poganiasz wciąż, namawiasz i nie dajesz tchu jej wziąć. No zrozum to i pozwól jej na chwilę zostać w tyle. Melodii ciszy nie usłyszysz, pchając się pod prąd. Im bardziej ty napierasz, ona mocniej się opiera. No zrozum to i pozwól jej na chwilę. Ewka. No tak, dokładnie Julka. Julia Pietrucha, nowa płyta zatytułowana Postcards from the Seaside. Mamy dziś płyty dla pani Kingi z Lublina i dla pana Łukasza z Krakowa. Dziękujemy bardzo. Przewodnik fantastyczny. Lisa Ludecke to młoda amerykańska pisarka, której debiutancka powieść Gdzie niebo mieni się czerwienią została zainspirowana zorzą polarną. Autorka zabierze dzisiaj państwa i Violettę Myszkowską do mroźnej krainy Skane, gdzie opowieści są na wagę złota. To, co nam zostało z przeszłości, to najczęściej opowieści. Spisując i przekazując je dalej, ludzie w jakimś sensie wykraczają poza czas. Mówi się, że niebo jest wszędzie takie samo, ale nie nad Skane. It's almost the villain of the story because it has this sky that has three different colors. To niemal czarny charakter tej opowieści. Kiedy pojawia się zielona zorza polarna, oznacza to, że wszystko jest w porządku. Życie toczy się swoim rytmem. Niebieski to ostrzeżenie przed nadchodzącą śnieżycą. Bardzo rzadko, tylko kilka razy w ciągu każdego stulecia niebo staje się czerwone. To oznacza, że zbliża się coś strasznego. Na początku powieści niebo nad Skane mieni się czerwienią. Ostatnim razem, kiedy się to wydarzyło, wioskę nawiedziła plaga. Zabiła wielu ludzi, w tym matkę o łusy. Młoda dziewczyna nie chce dopuścić, aby ta sytuacja się powtórzyła. Nie jest wielką wojowniczką. Potrafi polować i opowiadać historie, które w tym świecie, podobnie jak umiejętność czytania i pisania, są bardzo cenne. Zazwyczaj to pospolite talenty, ale nie w Skane. Przodkowie bohaterów trafili na wyspę, ponieważ musieli opuścić kraj, w którym mieszkali bardzo długo. Pisma, opowieści, wszystko zostawili za sobą. Mimo że mieszkańcy wioski przez większość czasu starają się po prostu przetrwać i nie mają czasu, żeby nauczyć się czytać, pisać czy opowiadać, doceniają ludzi, którzy to potrafią. So the people who were able to carry that on were just sort of esteemed. Skane jest surową, nieprzyjazną i wymagającą krainą, pokrytą lodem i śniegiem. Dlatego momenty spędzone przy ognisku z gawędziarzami i ich opowieściami są chwilą wytchnienia. Ale nie wszyscy takie doceniają. Ojciec Ousy jest bardzo szorstki, czasami nawet okrutny w stosunku do niej. Została wychowana na realistkę, ale chciałaby patrzeć na świat tak, jak jej przyjaciel Ivar, który bardzo dba o słowa. W końcu odkrywa, że jej ojciec nie do końca ma rację, przedstawiając ich świat jako surowy i bezduszny, że jest w nim miejsce dla marzycieli i romantyków. Tym bardziej, że zapowiedzianemu przez czerwoną zorzę nieszczęściu zapobiec może tylko wiedza zaczerpnięta ze starych opowieści, legend i mitów. Powieść Lisy Ludecke, Gdzie niebo mieni się czerwienią. Mamy dla państwa kilka egzemplarzy tej książki. Violetta, proszę pisać, violetta.myszkowska@polskieradio.pl. And she knows just what it takes.

Dziś urodziny Alain Jaron, zmarł 22 lutego roku ubiegłego. Dzisiaj także urodziny Liza Minnelli. Coffee cup, I think about you. Ostatnio tak mam, że jedną filiżankę kawy, tak sobie założyłem, że jedną dziennie powinienem, rozkładam na dwie połówki. Jedna połówka 9:30, drugą bachnę w samo południe. A co by tak, jakby tak rozłożyć na ćwiartki? A w Warszawie, nie w Hongkongu, delikatnie wychodzi słońce. Jeszcze jedne urodziny James Taylor. Wszystkiego dobrego dziś urodzonym. Needed the shelter

Spotkanie z polskimi nagrodami filmowymi to dla ciebie nowe zupełnie doświadczenie. Zgadza się, nie miałem wcześniej przyjemności. Raz byłem na widowni i oglądałem jakoś 2 lata temu chyba, ale siedziałem na balkonie, więc to nie były bliskie spotkania z polskimi nagrodami filmowymi. To w takim razie jak się czujesz wchodząc w sytuację związaną z tymi nagrodami jako faworyt? Spodziewałem się tego pytania i wymyśliłem sobie taki tekst, że od bycia faworytem jest najbliżej do bycia najbardziej przegranym. Bywa. Były takie przypadki w historii Orłów, to prawda? Ja byłem właśnie na takiej gali. Nie powiem, kto był w tej roli, ale ja się niczego nie spodziewam i raczej kompletnie się na nic nie nastawiam. Nie tylko Cicha Noc, twój film, ma w tym roku najwięcej nominacji, ale ty również masz, tak się składa, bardzo dużo indywidualnych nominacji. Wielokrotnie odbierałeś dyplom. 4 dostałem. Jest mi bardzo miło, bo konkurencja jest duża i no zobaczymy, nie wiem, co się tam wydarzy. Czy któraś z tych kategorii jest dla ciebie szczególnie miła? Chyba wszystkie są miłe, no bo wiadomo, że za najlepszy film to jest takie zwieńczenie i akurat ta kategoria jest o tyle fajna, że ona, mam takie wrażenie, nie jest do końca dla mnie, znaczy jest też dla mnie, ale jest też dla wszystkich, którzy ten film robili i myślę, że ona jest najcenniejsza, bo jest dla nas, dla całej ekipy. No ale bardzo prestiżowe inne, również reżyseria, scenariusz. Tak, nagroda za reżyserię. Osobiście byłaby ciekawa, bo ja się czuję reżyserem i byłoby mi miło i dałem w tym filmie z siebie wszystko, jeśli chodzi o reżyserską stronę i dużo mnie to kosztowało i pracy i w sumie życia i emocji. Więc byłoby to bardzo miłe, ale tak jak mówię, nie nastawiam się. Pamiętamy o tym, że poza tym, jak pięknie pojawiłeś się w polskim kinie z Cichą Nocą, to jednak jesteś także aktorem, masz wykształcenie aktorskie. Czy w takiej roli będziemy jeszcze mieli szansę cię poznawać? No wiesz, aktorstwem to jest tak, że jak ci coś dadzą, to robisz, a jak nie, to nie. Ty jesteś w tej dobrej sytuacji, że sam sobie możesz też dać. A inaczej mnie to nie kręci. Bycie po tej stronie kamery, po której teraz miałem przyjemność się znajdować, jest dla mnie teraz artystycznie zaspokajające, więc nie wybieram się na razie na drugą stronę. No chyba, że ktoś coś zaproponuje, ale też jest duża konkurencja wśród aktorów. Mamy świetnych aktorów w Polsce, więc nie spodziewam się jakiegoś zalewu ofert. Mieliśmy w kinach Cichą Noc. Mieliśmy w odwrotnej kolejności twój krótki film 60 kilo niczego, więc myślę, że apetyt rośnie, ogromne sukcesy, no to też i ogromne oczekiwania. Co teraz chodzi ci po głowie, o czym myślisz, co piszesz, albo już masz napisane? Bo ja wiem, że ty jesteś płodnym autorem, jeśli chodzi o scenariusze. Mam napisane parę rzeczy i pracuję nad tym. Wiadomo, że filmu się nie robi w 2 miesiące, więc gdzieś tam ten proces rozwijania filmu się toczy. Jakie tematy, czy jacy bohaterowie cię interesują? Ten film będzie blisko tematyki Cichej Nocy, czy też zupełnie nie? On będzie pewnego rodzaju jakąś kontynuacją, czy też pójściem o krok dalej, tak bym powiedział. Mnie interesują zawsze ci bohaterowie, którzy są prości, ludzie, o których się nie mówi, czyli 80% społeczeństwa. To są bohaterowie, wśród których ja szukam dramatu. I wydaje mi się, że te dramaty tam są jakieś bardziej dotkliwe. Kino lubi eksplorować takie ekstrema, a ja lubię właśnie ten środek. Tegorocznych laureatów Orłów poznamy 26 marca, a z Piotrem Domalewskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Ciebie z każdym